Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeżeli PiS wygra wybory, to dobra zmiana dotrze również do regionów, mówi szef sztabu wyborczego partii Tomasz Poręba. W bazie kosmicznej na terenie byłego lotniska wojskowego w Pile zakończył się kolejny międzynarodowy kosmiczny eksperyment. W Zakopanem rozpoczął się 50. Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba zapewnił, że jego partia, tak jak dotrzymała obietnic na poziomie państwa, tak samo zamierza dotrzymać obietnic w samorządach. Europoseł powiedział w TVP Info, że sytuacja, w której władza samorządowa i centralna należy do jednej formacji, pozwala na szybszy rozwój danych części kraju. Podał tu przykład Podkarpacia rządzonego przez PiS. Przykład Podkarpacia, zacząłem o tym mówić, pokazuje, że jeżeli się dobrze rządzi na poziomie centralnym, jeżeli się ma władzę centralną, jeżeli ma się ministrów, ma się premiera, to o wiele łatwiej, szybciej i skuteczniej można budować i rozwijać cywilizacyjnie region, w którym się ma przedstawiciela na poziomie właśnie władzy wykonawczej, czyli mówię o marszałku. I Podkarpacie tak naprawdę ostatnie 3 lata kwitnie. Kandydat na prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski, odrzuca oskarżenia o to, że Koalicja Obywatelska, z ramienia której startuje, nie ma programu. Wystarczy spojrzeć na strony internetowe, wystarczy prześledzić to, czym myśmy się zajmowali tu w Warszawie przez ostatnie miesiące. Mówiliśmy właściwie przez cały czas o programie, o propozycjach. I kolejne dni dokładnie upłyną nam pod tym znakiem. Spotkań z warszawiakami, prezentowania najważniejszych filarów programowych. O tym głównie będziemy mówili w kampanii. Natomiast oczywiście w kampanii ogólnokrajowej również będziemy piętnowali te niekonsekwencje, kłamstwa i manipulacje rządu PiS. Wybory samorządowe odbędą się 21 października, drugą turę zaplanowano na 4 listopada. W bazie kosmicznej na terenie byłego lotniska wojskowego w Pile zakończył się kolejny międzynarodowy kosmiczny eksperyment. Przez ostatnie 2 tygodnie odbywała się tam analogowa misja marsjańska Ares 3. Jej uczestnicy byli całkowicie odcięci od świata zewnętrznego, symulując pobyt na Marsie. To był czas intensywnej pracy, powiedział uczestnik misji Jan Kroviranda. Symulowaliśmy dobę marsjańską, która jest 37 minut dłuższa. Każdy z nas przygotował jakieś swoje eksperymenty, czy to socjologiczne, czy to kognitywne, czy to inne naukowe. Więc przez 2 tygodnie wykonywaliśmy je na sobie. Jak się zachowuje ciało w izolacji, jak reaguje człowiek i jego psychologia się zmienia. Jak się zmieniają zdolności kognitywne właśnie poprzez brak dostępu do słońca i świeżego powietrza. Tego typu rzeczy. Kolejna misja rozpocznie się już w następny weekend. W Zakopanem rozpoczął się 50. Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Zainaugurował go koncert na Równi Krupowej. Zespoły ludowe z całego świata, które w południe wzięły udział w korowodzie ulicami miasta, będą występować na dużej scenie. Organizatorzy przygotowali na widowni 2,5 tysiąca miejsc. Co roku przed festiwalową sceną spotykają się tłumy turystów i mieszkańców Zakopanego. Należymy dla zespołu. To jest nasza tradycja, którą kochamy. To jest najlepsza impreza na świecie. Wszystkie kultury, które przyjeżdżają, religie tych innych krajów, no jest na co popatrzeć. Pierwsze występy konkursowe już jutro. Zespoły góralskie z 12 krajów będą prezentować swoją muzykę, tańce ludowe i obrzędy. Jury swój werdykt ogłosi w sobotę. Jego kariera zaczęła się od występów w telewizji. Teraz przekonuje jednak, że bliższe jego sercu jest radio. Multiinstrumentalista Krzysztof Zalewski będzie jedną z gwiazd niedzielnego festiwalu Lato z Radiem w Gdyni. Zagra na scenie Polski Top. Szerokiej publiczności Krzysztof Zalewski stał się znany po zwycięstwie w Idolu. Pierwsze miejsce wywalczył śpiewając głównie rock, od Beatlesów przez Deep Purple aż po Pearl Jam. Później wielokrotnie wędrował na pierwsze miejsce list przebojów. Była na przykład aranżacja piosenki Czesława Niemena Przyjdź w taką noc. Piosenka Polsko w teledysku, do której głosem Krzysztofa Zalewskiego śpiewał Daniel Olbrychski. Czy początek wspólnie z Dawidem Podsiadło i Cortezem, czyli męskie granie orkiestry. W ostatnim czasie Krzysztofa Zalewskiego poznaliśmy również jako prowadzącego program Zalew z Giełku w Trójce. Jestem od tego momentu związany z radiem i jest mi ono niezwykle bliskie sercu. Na festiwalu Lato z Radiem Krzysztof Zalewski zagra jako 5. Zapraszam serdecznie do Gdyni. Karol Surówka, Polskie Radio. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz miasto Gdynia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro możliwy deszcz i burze, przede wszystkim na wschodzie i południu Polski. Wciąż bardzo ciepło, 23 stopnie na Pomorzu, 31 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, tylko nad samym morzem około 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stadion Narodowy może pomieścić 58,5 tysiąca widzów, ale żeby pomieścić tych, którzy codziennie uruchamiają aplikację Otomoto, potrzeba aż trzech takich stadionów. To najpopularniejsza aplikacja wśród serwisów motoryzacyjnych. Otomoto. Liczby mówią same za siebie. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 6:26. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj ze mną dyżurują Iwanka Kunewa i Grzegorz Zembrowski. Audycja nazywa się Minimax. Będzie trwać do północy. Dzisiaj jest 19 dzień sierpnia i jeżeli obchodzą Państwo dzisiaj urodziny Jana Gillana, to uprzedzam, że my również, ale dopiero za 2 tygodnie. I to jest za zgodą artysty. Tak, bo będziemy mieli i rozmowę z nim, i całą nowiutką płytę. No a na razie, korzystając z okazji, mam dla Państwa... Powiem od razu, dość niesamowity początek. Proszę odłożyć zegarki, nie sprawdzać, jak długo trwa utwór. Wiem, że z minuty na minutę będą Państwo wpatrywać się w odbiornik i mówić, to o co chodzi. No ale tak sobie artysta to wszystko wymyślił. Podobno chciał sprawdzić siebie. Chyba mu się udało. fascynujące. Jakby powiedział aktor w filmie, może nawet prawdziwe. Dave Grohl, czy to było pół perfekcyjnej płyty? Nie, to była cała perfekcyjna płyta. Taką opublikował. Nazywa się Play, trwa 22 minuty z sekundami. No ale jak się umie grać na perkusji, jak się umie grać na gitarze, jak się umie komponować, będzie ciąg dalszy, jak się umie napisać tekst i wspaniale zaśpiewać. A no zobaczymy. Jestem szczęśliwy, że mogłem podzielić się tym utworem z Państwem. Jestem szczęśliwy, że mogliśmy go razem posłuchać. Prawie sobie wyobrażam Państwa odczucia. Taki Mike Oldfield XXI wieku, ktoś by powiedział. No może. Fantastyczne. Dave Grohl, Play. Jeszcze ze trzy takie utwory i zabraknie miejsca w dzisiejszej audycji. Nie zdążyłem Państwu powiedzieć, że to już będzie teraz za trzy kwadranse od teraz. Pojawi się w Państwa głośnikach opowiadająca o... No właśnie, jakby to powiedzieć, opowiadająca o swoich zajęciach Lisa Gerrard i skorzystamy z jej głosu z trzech różnych płyt. A na razie, no właśnie, blisko takiej muzyki, która zdobywa serce i otwiera jakieś nieznane zupełnie horyzonty. Ubiegłym roku cieszyliśmy się nagraniami z tej płyty. Dziś ona powraca, ponieważ zespół pojawi się w najbliższą sobotę na festiwalu InnoRock. Thank you. znowu Mały Oldfield. No jeżeli zespół nazywa się Amarok na cześć płyty Michaela Oldfielda, to trudno się spodziewać, żeby nie byli trochę w niego zapatrzeni. Ale to nic złego. No i we Floydów też, nie ukrywają. Zespół Amarok pojawi się w sobotę w Inowrocławiu. To jednodniowy festiwal, który tam się odbywa od 11-12 lat już. Inowrocław, teatr letni. I bardzo często mówię o tym. Niektóre zespoły występują, gdy tylko otworzą się bramy i pierwsi goście wejdą do środka. Hipnozis, polski zespół, otwiera w sobotę o 16.30. Amarok będzie o 17.35. A potem gwiazdy, na które przeważnie publiczność się dopiero schodzi. I dlatego tak serce nawet mówi, żeby o tych młodszych, o tych pierwszych, o tych, którzy muszą walczyć jeszcze z dniem, a nie wśród już świateł kolorowych na scenie. Bien Ries i jego zespół, potem Soup, fantastyczna grupa, którą znają Państwo, i Gazpacho, dopiero co odtwarzaliśmy dla Państwa muzykę z nowej płyty tej grupy. Sobota. Najbliższa sobota w Inowrocławiu. A teraz, skoro już nie jesteśmy daleko, to właśnie. Proszę się to będzie Bururum. Pierwszy raz odtwarzam dla Państwa. Otrzymałem tę płytę w ubiegłym tygodniu. To zespół Sensitive to Sound. Zespół, będę teraz czytał z mojej kartki papieru. Zespół powstał w małej miejscowości Pakość w Kujawsko-Pomorskim. Gramy brytyjski rock, ale bywamy porównywani do takich zespołów jak Mysłowic, a nawet Oasis, i absolutnie się od tego nie odcinamy. Czujemy się wyróżnieni dzięki takim porównaniom. Bardzo proszę, zadebiutowali w audycji Minimax. Tak. Kto jeszcze i do kogo czuje się podobny? A będę miał w ciągu najbliższego kwadransu jeszcze dla Państwa dwa takie przykłady. Ale na razie płyta, no tak, do nikogo niepodobne, no ale ładne. Słyszeli już Państwo ten zespół, tylko on nie miał chyba jeszcze prawidłowej nazwy. Teraz już ma i tę nazwę podam Państwu za 3,5 minuty. Jeszcze komentarz od Państwa, bo nawet nie powiedziałem, adres jest czynny. minimax@polskieradio.pl. Alice in Chains chyba trochę lepszy. No naprawdę. Przed chwilą wystąpił dla Państwa zespół, który nazywa się, od teraz, bo zmienił nazwę, Minimal Blue. Minimal Blue. A teraz podam Państwu skład zespołu. Uwaga. Agata Schulz, perkusja, śpiew i teksty. Dariusz Pieruk, gitara i muzyka oraz Robert Adamski na basie. Dariusz Pieruk, nie przesłyszeli się Państwo, nasz Dariusz Pieruk. Minimal Blue, utworów jest 5 na tej płycie. Wiem, że niektóre już do Państwa dotarły, ale chyba ten przed chwilą odtworzony nazywa się Czas, jeszcze nie. No, gratulujemy. Tak to blisko, prawda? Tak bliziusieńko. No a teraz, będziemy próbować porównywać. No dobrze, to krótki utwór, minuta z sekundami. Właśnie taki drobny fragment. Zespół nazywa się Mole, M-O-L-E. A jak odtworzę jeszcze następne króciutkie nagranie, no tu nie będzie żadnych wątpliwości, w kogo wpatrzeni. Jujubes, toothpaste and tallow wax, and that's okay. No właśnie. Czy ktoś jeszcze pamięta zespół T-Rex? Dobrze. Mamy 6 minut i przenosimy się na te 6 minut na 2 odcinki do Kalifornii. Jeszcze jeden utwór. Jak się nazywa zespół? The Soft White Sixties. Ano oczywiście. Good. biorąc pod uwagę, że pierwszy dzisiaj utwór zajął nam pierwsze pół godziny, to 6 płyt pomieszczonych w pierwszej godzinie Minimaxu to nie jest zły wynik. The Soft White Sixties z Kalifornii to te dwa ostatnie utwory, przedtem Mole. A po serwisie między innymi opowieści Lisy Gerrard i muzyka z trzech różnych albumów. To do usłyszenia.